كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا معين بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, yaratıcımız, nefes alışverişimizi kontrol edenimiz, iradesi hepimizin iradesinden üstün olanımız. O Allah'ımız kelam-ı kadiminde, Kur'an'ında bir ayette bize şöyle buyuruyor. Eğer şükrederseniz muhakkak ki nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir. Allah'ımız iki meseleden bahsediyor. İki ayrı gruptan bahsediyor. %50'den bahsediyor. İki insan düşünün. Bu iki insandan bir tanesi şükür ehli, bir tanesi isyan ehli. Ayetin başında Rabbimiz şükredersek başımıza ne geleceğini söylüyor. Rabbimizin sözü İsmail'in, Ahmet'in, Mehmet'in, Kerem'in sözüne benzemez. Allah'ımız derse ki şükreden bir kula nimetimi arttırırım, kesinlikle nimetini arttırır. Derse ki şükretmeyene azabım çetindir, kesinlikle o adama azap eder. Bu dünyada bir insanın başına nasıl bir nimet gelirse gelsin, ne güzellik gelirse gelsin, bunun adına nimet denir. Ve bu nimetlerin tamamını Allah Teala verir. Hocam şu değil mi yani, bu adam çalıştı, etti, uğraştı, didindi, meşakkat verdi, zaman harcadı. Kardeşim bunların tamamı kulun cüz'i çalışmasıdır. Küçük bir çalışmadır. Bu çalışmanın neticesini Allah tayin eder. Ya verir ya da vermez. Güncel yaşamda etrafımızda bazı insanlar görürüz. 16 saat çalışırlar. Günde 16 saat çalışırlar ama elektrik faturalarını zor öderler. Bazı insanlar görürüz 6 saat çalışırlar. 6 saat çalışırlar ama trilyonlar içinde yaşarlar. Çok rahattırlar. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Allah Teala bazen ufak çalışmalara çok büyük nimetler verir. Bazen büyük çalışmalara çok az nimetler verir. Bu takdiri belirleme Allah'ın elindedir. Bu sistemi o kurmuştur. Şayet çok çalışana çok verseydi o zaman sistem çözülmüştü. En çok kim çalışıyorsa ona çok verirdi. Böyle değildir bu iş. Takdiri Allah belirlemiştir. Bize düşen nedir? Yavri geldi be. Bunday 9176. Araba. Önünden park etmiş, su benzetmiş içeriye. Bunday arabası olan kardeşimiz varsa alsın. Eğer şükrederseniz, ilk gruba Rabbimiz böyle diyor. Eğer şükrederseniz elbette nimetimi arttırırım. Bakın biz buraya gelmeden önce, bu büyük mekanı tutmadan önce buradan daha ufak bir mekandaydık. 100 kişi alabilen, kandil geceleri 150 kişi olduğumuz, tıkım tıkım oturduğumuz bir mekandaydık. O mekana ilk gittiğimizde bir şükür secdesi yaptık. Allah Teala bize çok ufak bir evden böyle büyükçe bir mekanı nasip etti diyerek bir şükür secdesi yaptık. Allah Teala bu şükür secdesinin neticesinde şükrettiğimiz için, Rabbimize hamd ettiğimiz için bir kademe üstünü verdi. Ayette ne diyor? Elbette nimetimi arttırırım. Arttırdı mı, arttırmadı mı? Vallahi arttırdı. Yapmasak ne olur hocam? Allah'ımızın bize verdiği nimetleri şükretmesek. Gözümüz görüyor, şükretmiyoruz. Ayaklarımız tutuyor, şükretmiyoruz. Çalışıyoruz, para yolluyor Mevlamız, şükretmiyoruz. Bize vermiş olduğu hiçbir nimete şükretmiyoruz. Bu olmazsa ne olur? Burada tehdit var. Allah Teala bizi şükre doğru itiyor adeta, itiyor. Tehdit var. Eğer şükretmezseniz, eğer nankörlük ederseniz, ayette nankörlük ifadesi vardır. Eğer nankörlük ederseniz muhakkak ki azabım şiddetlidir. Muhakkak. Şu halde bir Müslüman bu iki gruptan birini tercih edecek. Müslüman akıllıdır. Müslüman İslam'a bağlıdır. Müslüman dinini öne alır. Müslüman sonsuz yaşamı sonu olan yaşamın önünde tutar. Çünkü o basiretlidir, ileriye bakar. Ama dini zayıf, İslam'ı zayıf insan her şeyini buraya göre programlar. Hayatını namaza göre endekslemez, keyiflerine göre endeksler. Tiyatroya gider, sinemaya gider, kadın kız peşinde koşturur, öfkelendiği zaman küfreder, şehvetlendiği zaman küfreder, gıybet yapar. Bu pasif Müslüman demektir. Her şeyi dünyaya endeksli. Nasıl nefsimi daha rahat ettirebilirim? Bunun peşindedir. Ama kuvvetli Müslüman nasıl ahiretimi kazanabilirim? Herkes gibi ben de çalışıyorum. Herkes gibi evime temiz rızık götürmeye çalışıyorum. Ama bunun yanında Allah'ımın vaadi var. Sonsuz yaşam vaadi var. Ben bu sonsuz yaşamı nasıl kurtarabilirim? Akıllı Müslüman bunun peşinde olur. Neyle olur? Bu ayeti kerimeyle olur. Efendiler, ayette nimetim diyor, nimetim. Demek ki kazandığımızı düşündüğümüz, sahip olduğumuzu düşündüğümüz hiçbir şeyin sahibi biz değiliz. Bu nimetlerin tamamının sahibi nimetim diyen Allah Teala'dır. Nimetim diye ifade buyuruyor. O zaman bunu bize Allah verdi. Şu halde Müslümanın Rabbine şükretmesi lazım gelmez mi? Müslümanın Rabbine hamd etmesi lazım gelmez mi? Başına ufak tefek musibetler geldiği zaman hemen öfkelenir mi? Hemen küfür mü eder? Lanet mi okur? Müslüman der ki bu benim Rabbimdendir. O ne getirirse güzeldir. Muhakkak bunun sonucunda bir hayır vardır. Ben böyle iman ettim der ve Rabbine teslim olur. Biz Müslümanların yapması gereken mesele de işte budur efendiler. Allah Teala şaşıranlardan etmesin. Allah Teala bizi nankörlerden etmesin. Amin. Amin. Amin. Bu dünyaya geldik. Anamız babamız Allah diyordu. İslam'a tabiydiler. Müslüman olduklarını gördük. Onlar Müslüman olduğu için biz Müslüman olduk. Ana baba dinini yaşıyoruz şu anda. Babadan kalma bir İslam'ı yaşıyoruz. Ama İslam'ın ne olduğunu öğrenmeye fırsat bulamadık. Bugüne kadar böyle geldi. Onlar Ramazan geldi, oruç tuttu. Biz de tuttuk. Onlar bayramlar geldi, babalarını ziyarete gitti. Biz de gittik. Ama bunların sebebi neydi? Bunları öğrenmedik. Bu dinin temelini öğrenmedik. Buna hiç fırsatımız olmadı. O Allah dediği için, anamız babamız Allah dediği için biz de Allah dedik. Kimilerimizi Kur'an kurslarına yolladılar. Az da olsa bir temel bilgimiz oldu. Kimilerimizi hiç yollamadılar. Hiçbir bilgimiz olmadı. Mahallemizde o bilgisi olmayan çocukların önünden yarı çıplak bir kız geçtiği zaman kızın arkasından laf attı, küfür etti. Yanında dini bilmeyen hiçbir arkadaşı olmadığı için kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Bugün onun kızı, yarın senin kız kardeşin demedi. Neden demedi? Çünkü dini bilgisi yok. İslam'ı bilmiyor. Hepimiz babamızdan gördüğümüz İslam'ı yaşıyoruz. Din babamızdan gördüğümüz gibi olmaz. Din temelden olur. Peygamber bize bunu nasıl anlattı? Aleyhissalatü vesselam. Allah Kur'an'da bu konuyu bize nasıl anlattı? Celle Celaluhu. Bunu bilmediğin zaman babadan gördüğün gibi yaşarsın. O zaman şansın %50'ye kalır. Baban içkiciyse sen de içkici olursun. Baban piyango olan bir babaysa sen de piyango olursun. Çünkü sen babandan böyle gördün. Ama İslam böyle değil. İslam'da bakacaksın. Bu aldığım bilet bana helal midir, haram mıdır? Buradan gelecek olan parayı kullanmam bana caiz midir, değil midir? Müslüman bunun araştırmasını yapar. Efendim benim babam alıyor. Demek ki doğru bir şey. Demek ki yanlış yok. Demez Müslüman. Müslüman babasına vurmaz. Müslüman peygamberine vurur. Benim peygamberim böyle bir şey yaptı mı? Allah'ın kumar hakkında Kur'an'da ne buyuruyor? Şeytan işi birer pisliktir. Diyor mu demiyor mu? İçki ve kumar şeytan işi birer pisliktir. Pislik. Allah'ın pislik dediği şeye ben bulaşmam kardeşim. Müslümanın böyle yapması lazım gelir. Kafir de Allah der, biz de Allah deriz. Amerikan filmlerinde görmüyor musunuz? Arabayla giderken bir kaza yapıyor. Oh my God diyor. Ne demek bu? Aman Tanrım. O ilahına Tanrım diye hitap eder. Tıpkı bir Zeus gibi, Hades gibi. Sıradan bir tanrı. Öyle hitap eder. Müslüman da Allah diyor. Bu da sıkıştığı zaman Allah diyor. Ama bizim Allah deyişimiz farklı olmalı. Biz bir kafir gibi Allah diyemeyiz. Biz Allah lafzını söylediğimiz zaman içimize işlemeli. Şu ayeti yaşamalıyız. Müminler öyle kimselerdir ki Allah adı anıldığında kalpleri titrer. Allah. Var mı titreyen? Yok. Neyimiz eksik? Müminler diyor. E biz de müminiz, iman ettik. Ama Allah lafzını söylediğimizde hiçbir hareket olmuyor. Neden? Demek ki tam müminlik vasfına erişememişiz. Şu anda Kur'an'ın tabiriyle Müslümanlar vasfındayız. Müslüman. Müslüman İslam'a girmiş demektir. Mümin ise kendisinden emin olunan demektir. İkiye ayrılır Müslümanlar. Bir, emin olunan. Bu adamın elinden eminim çalmaz. Bu adamın dilinden eminim gıybet yapmaz, benim arkamdan konuşmaz. Bu adamın gözlerinden eminim komşusunun karısına kızına bakmaz. Yalan söylemez, gıybet yapmaz. Ben eminim bu adamdan. Bir komşun senin hakkında böyle bir kanaate erişemediyse sen mümin değilsin. Sen Müslümansın. İslam'a girmişsin. İslam'ı damarlarına indirememişsin. Allah'ın adını söylüyorsun sıkıştığın zaman, Allah'ın adını kalbine indirememişsin. Dilenci de Allah diyor, sen de Allah diyorsun. Senin dilenciden ne farkın var? Bir dilenci kapına geldiği zaman Allah rızası için, Allah için bu fakire diyor. Allah'ın adını kullanıp senin manevi duygularını sövüşlemeye çalışıyor. Allah'ın adını kullanıyor. Neden böyle yapıyor? Rabbin adını kullandığı anda karşı tarafın kalbi yumuşar. Dini duygularını sömürür ve senden o parayı almaya çalışır. Bulunduğun handa 70 tane dükkan vardır. Ekmek parası der ama 70 dükkana da dolaşır. 70 dükkandan 30 lirayı toplar gider. Hani ekmek parasıydı? Ama sen bu 30 lirayı toplarken Allah'ın ismini andın. Efendiler kendinizi kıyas edin. Bu adam menfaati için Allah diyor. Biz de mi sadece menfaatimiz için Allah diyoruz acaba? İşlerimiz durağan olduğu zaman Allah'ım bize hayırlı işler ver. Ya Rabbi bize hayırlı müşteriler yolla. İşlerimizi bollaştır diyoruz. Gemiyle bir yere seyahat ettiğimiz zaman gemi biraz alabora olunca, sallanınca Kur'an'ın deyimiyle Allah'ım Allah'ım diye secdeye kapanıyoruz. Hanımımızı hastaneye yatırdığımız zaman doktorlar ciddi bir ameliyat geçirmesi lazım dediği zaman mescitten çıkmıyoruz. Biz de mi dilenci gibiyiz acaba? İşimize geldiği zaman onun ismini zikrediyoruz. İşimize gelmediği zaman Rabbimizi hiç hatırlamıyoruz. Mevlana der ki dilenciler tıpkı saman yemek için Kur'an taşıyan eşeklere benzerler. Eşeğin derdi nedir? Kur'an okumak mı? Eşeğin bir tek derdi vardır. Saman yemek. Neyi taşıdığına bakmaz. İster odun koy, ister kömür koy, ister Kur'an koy. O bakmaz. Onun derdi sahibimin dediğini yapayım. Akşamleyin ahıra gittiğim zaman bana saman versin. Onun derdi bu. Dilenciler de İslam'ın dilencilik hakkındaki hükmünü bilse asla o işi yapmaz. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dilenen kişiler cehenneme ateş götüren kişilerdir. Onlar para almıyorlar, ateş alıyorlar. İslam fıkhına göre bir adamın dilenmeye ne kadar hakkı vardır? Bir günlük yiyeceğini karşılayacak kadar. Paran yok, hiçbir şeyin yok. O gün cebindeki bütün para gitti. Açsın, ailen aç. Bu adamın kendi ve ailesini bir gün sabahtan akşama kadar doyurmak hakkında para toplamaya hakkı vardır. Bu helaldir. Gider komşusuna ister. Bu caizdir. Ama bir günlük gıdadan fazlasını istemek haramdır. Bu ateştir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte bu dilenciler de böyle yapıyor. Allah bunlara hidayet etsin. Dilenci Müslümanlar da tıpkı dilenciler gibi hareket ediyor. Kimin ismini zikrettiklerine bakmıyorlar. Bir büyücü büyü yapacağı zaman şeytanın ismini kullanır. Ey Müslüman, sen de Allah'tan bir şey isteyeceğin zaman, bir menfaatin olduğu zaman mı Allah'ın ismini kullanıyorsun? Sadece menfaat için mi Allah'ı zikrediyorsun? Senin bir farkın olması gerekmiyor mu büyücüden ve eşekten? Biz Müslümanların farkı olması gerekiyor efendiler. Sadece sıkıştığımız zaman değil, bolluk zamanında da onu zikredeceğiz. Muhabbetli olduğumuz zamanda da onu zikredeceğiz. Hasta olduğumuz zamanda da onu zikredeceğiz. Başka bir kapı yok ki. Gideceğimiz başka bir kapı yok. Mevlana'mız bu olayı şöyle anlatır. Bir hikayeyle bahseder. Adamın bir tanesi çiftçiydi. Bir ahırı vardı. Ahırında bir öküzü vardı. Ormandan bir aslan ayrıldı. Gece vakti karanlıkta ahıra girdi. Gece vakti öküze saldırdı, öküzü yedi. Aslana bir ağırlık çöktü, öküzün yattığı yere uzandı. Adam da gece vakti dedi bir ahırıma gideyim, öküzüme bakayım ne yapıyor, ne ediyor. Ama giderken yanına mum almayı unuttu. Ahıra girdi, karanlık bir odada elini sağa sola işaretleyerek öküzünü bulmaya çalıştı. Tak, öküzün yanına gitti. Aslanın yanına gitti. Aslanın yerelerini okşadı, sırtını okşadı, kulaklarını okşadı, kuyruğunu okşadı. Çok şükür dedi öküzüm sağlam. Yerinde duruyor. Aslansa içinden şöyle dedi. Pe gafil adam, pe gafil adam. Birazcık ışıkla buraya gelseydin, bir mum kadar ışıkla buraya gelseydin, benim yüzümü gördüğün anda düşüp bayılırdın. Korkudan düşüp bayılırdın. Açmam lazım mı? Hocam hiç gerek yok. Bu sefer 12'den vuracağım. Ben anladım. Buyur kardeşim. Bu hikayenin vermek istediği mana şu hocam. Karanlık bir yere girdiğimizde cep telefonumuzda el feneri uygulaması olmalı. Bu hikayenin manası bu. Değil kardeşim, değil. Bak sana bir ayet söyleyeyim, manasını anla. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَنٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah'ımız Kur'an'da diyor ki, eğer biz bu Kur'an'ı dağların üstüne indirmiş olsaydık, dağların Allah korkusundan eridiğini görürdüm. Allah korkusundan eridiğini görürdüm. Ama biz bu Kur'an'ı insana indirdik. İnsanda hiçbir çekinme yok, hiçbir korku yok. Neden? Çünkü karanlık bir odadaki bir şeye bakıyor. Karanlık, hiçbir ışığı yok ki. Kalbinde mum kadar bir ışık olsa Rabbinin kudretini, tecellisini görür. Tecelliyi gördüğü anda, o adam ezanı duyduğu anda namaza gitmeden duramaz. Duramaz. Rabbim beni çağırıyor der. Komutanından korktuğundan daha fazla Rabbinden korkar. Komutan diyor ki saat 1'de herkes içtimaya. Bütün askerler 5 dakikada hazırlanıyor. Tak tak tak tak. Hepsi içtimaya koşuyor. Ama komutanların en büyüğü olan Allah Teala her gün 5 defa bizi içtimaya çağırıyor. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Hocam çalışmak da ibadettir. Bilmiyorsun, ışığın yok. Kalbin kapkara olmuş. Kapkara olduğu için kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Allah Teala bize izan versin. Amin. Amin. Bak Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. Bir Müslüman Rabbi ile konuşmak istemez mi? İster. Allah'ın peygamberi ölçüyü koymuş. Kur'an okursan okuduğun her harfle Allah'la konuşuyorsun demektir. Şimdi aranızdan hiç kimse başbakanla konuşmak istemez mi? Herkes ister. Neden? Çünkü başbakanla konuşmak demek birebir bütün dertlerimizi onun yüzüne söylemek demek. Başbakanım şöyle bir sıkıntım var. Bana bir yardımcı ol ya. Onun bir işaretiyle olay çözülür. Başbakanların hepsinden üstün olan Allah Teala bizimle konuşmak istiyor. Konuşmanın yöntemi de Kur'an okumaktır. O Allah'ın kulu Müslümanlar, mümin olamamış Müslümanlar Allah'ın kitabını okumayı bilmiyor. Böyle Müslümanlık olmaz kardeşim. Böyle Müslümanlık olmaz. Kandil gecelerini ihya ediyor ama diğer 360 geceyi hiç önemsemiyor. Allah'ın kendisine yazmış olduğu mektubu okumaya fırsat bulamıyor. Rabbi ile konuşmaya fırsatı yok. Her şeyi konuşmaya fırsatı var. Feneri konuşmaya, cimbomu konuşmaya fırsatı var. Allah'ı ile konuşmaya fırsatı yok Müslümanın. Müslümanı bu kadar koparttılar, bu kadar bozdular. Efendiler, Rabbimizle bağımız kopmayacak. Onunla olan bağımız koptuğu zaman sapıtırız, bozuluruz. Sultanım Aleyhisselam namaza duracak olan insanlara 3 tane hadis zikrediyor. Bakın bu 3 tane hadisi çok iyi anlayın. Bu 3 hadisi düşünmeden namaza durdunuz mu o namaz gafil namazdır. Vay o namaz kılanların haline ayetine muhatap olursun. Vay o namaz kılanların haline. Onlar ki namazlarından gafildirler. Nedir hocam bu 3 hadis? Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Namaz müminin miracıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam ruhuyla ve bedeniyle 7 kat semaya çıktı ve Rabbimizle görüştü. Şimdi buradan bu kadar adamsınız. Ben size sorsam çıkmak ister misin istemez misin? Bu kadar Kur'an'ın, bu kadar hadislerin bize zikrettiği cenneti cehennemi görmek ister misin istemez misin? Bu kadar zikredilen peygamberleri bizzat gözünle görmek ister misin istemez misin? Ey genç kardeşim, herkes der ki görmek isterim. Allah Teala bunu peygamberimize nasip etti. Ama peygamberimiz Aleyhisselam ümmetimin hali ne olur ya Rabbi? Onlar da buraya gelseydi dediğinde Allah'ımız dedi ki 5 vakit namazı senin ümmetine miraç ettim. Kim 5 vakit namazını kaçırmadan kılarsa ona 50 vakit namaz sevabı vereceğim. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Ve onu da miraca çıkmış sayacağım. Ama Müslüman namaza duruyor. Aklına çek geliyor. Senet geliyor. Hanımı akşam bulgur istemiş, pilav istemiş, et istemiş. Aklına o geliyor. Kendini namaza veremiyor. Neden? İlmi yok. Namaza giderken ne düşünmek lazım? Namazdayken nasıl hareket etmek lazım? Bunların hiçbir tanesini bilmiyor. Diğer hadis nedir hocam? İkinci hadisi söyleyeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir Müslüman namaza durduğunda alnı secdeye vardığı anda Allah'ın ayaklarına secde etmiştir. Nereye secde ediyormuşuz? Allah'ın ayaklarına secde etmiştir. Sultanım Aleyhisselam buyuruyor. Buradaki Allah'ın ayakları ne demektir? Allah'ın bizim gibi eli, ayağı, gözü, kulağı olmaz. O yarattığı hiçbir şeye benzemez. Alimlerimiz bu hadisi şöyle şerh ederler. Allah'ın ayaklarına secde etmekten mana çok yakındır anlamındadır. Kul namaz esnasında, secde esnasında Rabbine o kadar yakın olur ki Peygamberimiz bunu bir misalle anlatıyor. Allah'ın ayaklarına secde etmiştir. Bu ikinci hadistir. Bak neye duruyorsun? Namaza nasıl duruyorsun? İyi hesap et, iyi düşün. Üçüncü hadis nedir? Bu da en sevdiğim. Sultanım şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kul namazdayken kiminle konuştuğunu bilseydi asla namazdan ayrılmazdı. Bir kul namazdayken biriyle konuşuyormuş, birisiyle konuşuyormuş. Peygamberimiz öyle diyor. Ama bu kul kiminle konuştuğunu bilseydi asla namazdan ayrılmazdı. Şimdi biz kendi namazımıza bakalım. Namaz esnasında namazdan hemen sonra yapacağımız şeyi düşünüyoruz. Namaz bitsin hemen maça geçeyim. Devre arası namazları bunlar. Namazı bitireyim ikinci yarı. 2-0'da öndeydik, şimdi çok keyifli otururuz orada. Rakip teknik direktörünün yüz ifadesini de görürüz. Namazlar maç aralarına sıkıştırılmış. Namazlar yemeklerin önüne alınmış. Bir an evvel şu namazı kılayım, hemen yemeğe oturacağım. Namaz esnasında bir adım sonrayı hesap ediyor. Bu namazın adına gafil namaz denir. Böyle namaz yok kardeşim. Ne düşüneceksin? Ben namazdayken Rabbimle konuşuyorum. Ben namazdayken Rabbimle görüşüyorum. Namaz böyle bir şeydir. Bunu bilmediğin zaman, bu yakınlığı elde etmeye çalışmadığın zaman, bu tefekkürde bulunmadığın zaman, hadi şu namazı da bitireyim, aradan çıkartayım, geçsin gitsin diyorsun. Ama İslam'da böyle bir şey yok kardeşim. İslam bir edep dinidir. Bir ilim hikmet dinidir. Teknoloji durmuyor, devamlı olarak hareket halinde, devamlı ilerliyor. Teknolojinin ilerlemesi bizim faydamızadır. En büyük fayda burada müminleredir. Neden? Bütün imani meseleler teknolojiyle açıklanıyor. İtikadımız, imanımız daha bir artıyor. Mesela bundan 50 sene önce birileri çıkıp deseydi ki, nazar diye bir şey yoktur. Gözde görünmeyen bir şua bir insandan bir insana gidecekmiş, o da hasta olacakmış, yatağa düşecekmiş. Denildiği zaman itikadı olmayan insanlar onlar ne diyordu? Saçma bir iş, böyle bir şey olmaz. Nazar olmaz. Ama bizim Peygamberimiz Aleyhisselam 1400 sene önce buyuruyor ki nazar haktır. İyi insandan güzel nazar gider, kötü insandan kem nazar gider. Kem nazar çocuğu hasta eder. Bir hafta doktor dolaştırırsın. Her şey tamam ama devamlı ağlıyor. Kötü nazar almış bu çocuk. Nazar haktır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi teknoloji ilerlediği zaman ortaya çıkıyor. Alıyorsun televizyonun kumandasını, tak basıyorsun. Düğmeye bastığın anda o kumandadan bir ışık televizyondaki o açık yere ulaşıyor. Gözün görüyor mu bu ışığı? Görmüyor. Oradan kırmızı bir ışık gidiyor ama. Gözlerimiz bu ışığı görmüyor. Ama değiştiriyor mu kanalı, değiştirmiyor mu? Sen bana onu söyle. Değiştiriyor. Değiştiriyor. Klimaya buradan tık bir basıyorsun. 20 metre mesafe var aranda. Tak açılıyor. Işığı gördün mü? Görmedik. Ama olay oldu mu? Olay oldu. Amacını yerine getirdi. Demek ki bu ışık var. Ateistler bile artık bu ışığı kabul ediyor. Nazar da böyle bir şeydir. Şu ada denir buna. İnsanların bakışı. Bizim Peygamberimiz bu bakışı, bu nuru, bu ışığı 1400 sene önce söyledi. Ey Müslüman, sen hangi peygamberin ümmeti olduğunu biliyor musun? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam 1400 sene önce şöyle buyurdu. Şeytan damarlarınızda dolaşan kanda gezer. Onun yollarını oruçla tıkayınız. 1400 sene olmuş. Teknoloji yok, tıp yok, hiçbir şey yok. Öteki adam da şöyle diyor. Ya şeytan zararlı bir şey kardeşim. Damarda gezer olur mu ya? Muhakkak bize bir zarar verir ya. Bu yanlış bir şey. Peygamber burada hata etmiştir. Haşa ve kella. Ama bak bugün teknoloji elektrik denen meseleyi elektrik kablolarından geçiriyor. Bak şu anda klimanın kablolarına bakıyorsunuz. Kocaman kablo. Elektriği gören var mı aranızda? Orada kablo var. Var mı elektriği gören? Yok. Ama bunun çalışması için bu kablo olması gerekiyor. Aranızdan bir tanesi kalksa, makasla şu kablonun ortasından kesse, önce bir kere kendi çarpılır. Ondan sonra da klima susar. Bu ne demektir? Bu kablodan bir güç geçiyor, bir enerji geçiyor. Ama o elektrik kabloya zarar veriyor mu, vermiyor mu? Vermiyor. Şeytan da bizim damarlarımızda gezer. Ve bize zarar veremez. Biz istemedikten sonra. Sultanım Aleyhisselam, onun yollarını tıkamak için gereken bütün ölçüleri bize anlatmıştır. Yine teknolojiden bir mesele söyleyeyim. 1400 sene önceden bir mucize daha. Bu mucizesine şahit olan, Peygamberimizin bu mucizesine şahit olan Japon bilim adamı İslam'a girmiştir. Müslüman olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, birinizin kabındaki yemeğe bir sinek düşerse, şayet bu sineğin tek kanadı yemeğe batmışsa, sineği alın ve diğer kanadını da yemeğe batırın. Ve sonra atın. Sinek pistir. Yemeğimize düştüğümüz zaman ne yaparız? Hemen çorbayı dökeriz. Ama sultanım ne buyuruyor? Sen dökme. Sineğin bir kanadında zehir, bir kanadında panzehir vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Japon bilim adamı diyor ki buldum. Ne buldun kardeşim? Sineğin bir kanadında zehir var, diğer kanadında panzehir var. Ya diyor, o bir şey mi? Müslümanların peygamberi bunu zaten söylemiş. 14 asır önce söylemiş. Öyle mi diyor? Hadis kitapları okumaya başlıyor. Bu hadis-i şerife rast geliyor ve diyor ki böyle bir ilme ben sadece eğilirim. Ben sadece secde ederim. Bu ilim sıradan bir insanın ilmi değildir. Allah'ın ilmidir. Ve Müslüman oluyor. Allah Teala dininde sabit kılsın inşallah. Amin. Oluşan her şey bizim lehimizedir. Bütün teknolojik gelişimler müminlerin lehinedir. Ama müminler peygamberinden kopuk olduğu için fırsatları değerlendiremiyor. Allah Teala zekamızı keskinleştirsin inşallah. Amin. Amin ya aman. Bismillah. Bir müminin en öncelikli görevi İslam'ı bilmektir. Fen ilmini öğreneceksin. Sosyoloji ilmini öğreneceksin. Makine ilmini öğreneceksin. Elektrik teknisyenliği okuyacaksın. Bunların tamamını, dünyevi geçimini sağlamak için bütün bu ilimleri öğrenmen gerekiyor zaten. Öğreneceksin bunu. Ama bunların hepsinin önünde din ilimlerini öğreneceksin. Din ilimlerini doğru öğrenmediğin zaman küfre düşme tehliken yüksektir. Dinden çıkarsın. Mesela İslam'da halvet denen bir mesele vardır. Bir kadınla bir erkeğin yan yana bir yerde bulunması caiz değildir. Kapalı bir ortamda bulunamazlar. Muhakkak kapının açık olması gerekiyor. Nikah düşen bir kadınla bir erkek mümkün değil, yan yana olamaz. İslam'ın hükmüdür. Haramdır. Her saniye haram yazar. Neden böyledir? Çünkü şeytan her iki tarafa da gelir ve ilk olarak şu vesveseyi yapar. Karşıdaki seni istiyor fakat belli edemiyor. Karşıdaki de seni istiyor, söyleyemiyor. İlk hamleyi sen yap. İlk vesvese budur. Bir kadınla bir erkek yalnız kaldığı zaman iki tane şeytan gelir. Tek şeytan değil. Bir kadının şeytanı, iki erkeğin şeytanı. Ve vereceği ilk vesvese bu olur. Karşı taraf seni çok arzuluyor ama söyleyemiyor. Sen davran, karşılık göreceksin. Müslüman ne yapar? Müslüman olayı buraya kadar getirmez. Müslüman olayı baştan keser. Bir girdin bir ortama, tak bir tane kadın var. Uzak dur, ayrıl. Daha sonra bir erkek daha girerse ortama gir. Ama teke tek kalma. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah'a yemin ederim üçüncüleri şeytan olur. Bu yemin eden Ahmet Mehmet değil, Muhammed Aleyhisselam'dır. Dikkat edin. Bazıları şöyle diyebilir. Biz eğitimli insanlarız. Biz görmüş geçirmiş insanlarız. Üç tane üniversite bitirdik. Biz kızlara baktığımız zaman şehvetimiz kabarmaz. İlimli insanlarız biz, akıllı insanlarız. Bizim için geçerli değil bu hadis, bu ayet diyebilir. Böyle sapıklar duyabilirsiniz. Umursamayacaksınız. Bu İslam bazıları için var, bazıları için yok değildir. Bu İslam'ın hükümleri hepimizin için geçerlidir. Bak geçen internette bir haber okudum. Twitter üzerinden görüşen eylemci bir kız bir erkekle tanışıyor. Tweet üzerinden. Erkek diyor ki gel benim evime, eylem planlarını konuşalım. Kız da diyor ki tamam geliyorum. Eskiden erkekler kızları gel pul koleksiyonumu göstereyim diye çağırırlardı. Şimdi gel eylem planımı göstereyim diye çağırıyordu. İşler bayağı bir değişti. Kız da diyor ki tamam geliyorum. Bir erkekle bir kız yan yana kalabilir mi? Adam evine davet ediyor ya. Ama davet etme niyeti ne? Eylem yapacağız yarın. Esnafın camını penceresini indireceğiz. Ülke bizi konuşacak. Kız da diyor ki tamam. Oraya bir gidiyor. 3 tane çapulcu orada. Biri de 3 oldu. 3 tane erkek başlıyorlar kızla konuşmaya. Ama daha sonra konuşmaların haddi hududu ilerliyor. İçki de devreye girince 3 tane erkek kıza tecavüz etmeye kalkışıyor. Hayvanlığın da ötesi yani. 1 tane değil 3 tane birden. Kız ne yapıyor? Tak hemen cep telefonuyla polisi arıyor. Tık tık tık 155. Alo polis gel beni kurtar. Kimsin sen? Ben çapulcu kız. Gel beni kurtar. Yahu sen 2 gün önce bu adamın kafasına demir bilye atıyordun bu polisin kafasına. Sen niye şimdi polisi arıyorsun? Sen Lenin'i arayacaksın. Sen Stalin'i arayacaksın. Senin polisi aramaya hakkın yok. Stalin kalksın kabrinden seni kurtarsın. 2 gün önce kafasına demir bilye atıyorsun bu kadar bu kadar. 2 gün sonra tecavüze uğramaya, gemin sallanmaya başlanınca hemen polis gel beni kurtar. Polis hop koşturuyor, kızı çocukların elinden kurtarıyor. Allah mı daha iyi bilir, siz mi daha iyi bilirsiniz? Allah Teala erkekle kadının yan yana durmasını yasakladı mı, yasaklamadı mı? Yasakladı. Bunlar ne dedi? Biz eğitimli insanlarız kardeşim, biz öyle kadına kıza asılmayız. O kadar eğitimlisin ki 3 kişi birden saldırıyorsun. Bu sapıklıktı kardeşim. Bu sapıklıktı. İşte dini bilmezsen, İslam'ı bilmezsen, İslam'ı yaşamaya çalışanlara da düşman olursun. Boyna sallar gidersin. Boyna kargaşa oluşması için elinden gelen her şeyi yaparsın. Ben müftü karısıyım sen biliyor musun? Ben müftü karısıyım sen biliyor musun? Dersin. Ve ortamı germeye çalışırsın. 5 vakit namaz kılıyorum ben sen biliyor musun? Dersin. Tek gayen şu olur. Ortalık karışsın. Ortaya bir video atarsın, internete bir video atarsın. 50 bin kişi paylaşır. 50 bin kişinin 200 kişi sokağa çıkar. 20 tane esnafın canlarını indirir. Sen de rahatlarsın. Oh, amacıma ulaştım çok şükür. Dersin. Neden? İslam'ı bilmiyorsun. İslam'da insana zarar yoktur. İslam'da hayvana zarar yoktur. İslam'da ağaca zarar yoktur. Bizim dinimiz önce öyle ince bir dindir ki ağaç bile kesmek yasaktır. Taşıman lazımdır o ağacı, taşıyacaksın. Kesmeyeceksin. O ağaçta bir zarar yoksa sana, o ağacı kesmeyeceksin, taşıyacaksın. İslam böyle bir dinken sen ne yapıyorsun? Bu gerici kafasıdır. Kadınla erkek niye yan yana kalmasın? Biz medeni insanlarız canım. El ele de tutuşuruz, öpüşürüz de. İleriye götürmeyiz. Bir yerde durmasını biliriz dersin. Ondan sonra başkaları gibi şöyle dersin. Elfaz-ı küfür. Ne diyorlar? İç sarhoş olmayacak kadar içersen günah değil. Böyle bir söz duyuyor musunuz esnaflardan? Allah'ın haram kıldığı bir şeye az bir şey yaparsan haram değil diyen ne olur? Kafir olur, dinden çıkar. Haram haramdır. Sultanım Aleyhisselam bunu şöyle anlatır. Azı sarhoş eden, çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. İçkinin çoğu sarhoş ediyor. Ama azı etmiyor. Azı da haramdır buyuruyor. Azı da haramdır. Herhangi bir harama hiçbir Müslüman helal diyemez. Derse elfazı küfre girer, kafir olur. Bilgisizliği de onu kurtarmaz. Sultanım Aleyhisselam bunların yolunu şöyle tıkıyor. Bir aynı günahı işleyen, aynı günahı işleyen alime 1 günah yazılır, cahile 2 günah yazılır. Alim günahının cezasını çekerken, cahil hem günahının cezasını çeker, hem de o meseleyi öğrenmemesinin cezasını çeker. Anladınız mı meseleyi? Bilmemek mazeret miymiş? Değil, tam tersi daha fazla günah giriyorsun. Öğrenmek zorundasın. Allah Teala sana ömür verdi, zaman verdi. Ama sen PlayStation'da arkadaşına PES'te kaç tane atkarın hesabına girdin? Senin hesabının başka şeyler olması lazım. Allah bana ne buyurdu? Rabbim bana ne söyledi? Bu haram mı, helal mi? Eğer Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal dersem kafir olurum. 10 hafta biz burada elfaz-ı küfür dersleri yaptık efendiler. Neden en önemli dersler elfaz-ı küfür dersleri? Çünkü namaz kılıyorsun, zikrediyorsun, hacca gidiyorsun ama Allah'ın haram kıldığı herhangi bir şeye helal diyorsun. Bu adamın gideceği yer ebedi olarak cehennemdir. Tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi. Günümüzden bir örnek vereyim. Şimdi televizyonlarda bir olay var. Türkçe olimpiyatları. Olimpiyatlar. İşte yabancı ülkeden gelen kızlar, erkekler geliyorlar ve şarkı söylüyorlar. Bunlar sahneye çıkıyorlar. Erkeklerle el ele önce bir dans ediyorlar. Sonra başka bir kızlar çıkıyor ve şarkı söylüyorlar. Şimdi, İslam'ı çok iyi öğrenin. Bir tane Müslüman televizyonda oturmuş bunları seyrediyor. Bunları seyrederken bir erkekle bir kız buluğ çağına ermiş. El ele kol kola dans ediyorlar. Ve Türkçe bazı şarkılar söylüyorlar. Bu Müslüman da televizyonun başında şöyle diyor. Ne kadar güzel bir hizmet be. Dikkat edin, kelime bu. Ne kadar güzel bir hizmet. Ne hizmeti? Bir kızla bir erkeğe Türkçe konuşturuyor, şarkı söyletiyor. Allah'ın haram kıldığı bir fiil değil mi bu kardeşim? Bir kızla bir erkek el ele tutuşabilir mi? Tutuşamaz. Sen el ele tutuşan bir kızla bir erkeğe şöyle diyorsun. Ne kadar güzel iş yapıyorlar. Fıkha döneyim. Fıkıhtan birkaç kaide söyleyeyim size. Bir adamı televizyonda gördünüz. İçki içiyor. İçki içerken boş bulundum ve şöyle dedim. Ne güzel içiyor be. Ne güzel götürüyor be. Şaka mahiyetinde söylüyorsun. Bu adamın İslam'da hükmü nedir? Kafirdir. Bak içen kafir değil, içen günahkar. Bu adam Allah'ın haram kıldığı bir şeyi içen adama şöyle diyor. Sen güzel bir şey yapıyorsun. Haram bir şeye güzel bir şey diyen kafir olur. Elfaz-ı küfür yani kafir eden lafızlar, sözler demektir bu. Bir temsil daha getireyim. Şimdi yaz geldi. Çoğumuz sahil beldelerine gidiyoruz, denize menize. Bak dikkat edin. Arkadaşlarından 10 kişilik grup yaptın. Futbol topunu da aldın. Beraber şeriattan uzak bir adamsın. Dizüstü şortlarla sahile gittin. Sahilde şezlongunu kurdun. Halını, havlunu serdin. Denize girmeyi bekliyorsun. Denize girecekken 3 tane mini etekli. Mini eteklerini çıkartmış. Bikinilerini giymiş kız. Önünden geçiyor. Çıplak. Geçerken şöyle dedim. Ne güzel be. Şunlar da olmasaydı ne yapardık? Kelime bu. Sade bir kelime. Yani küfür falan etmedin. Sadece bu kelimeyle dinden çıktım. İslam'la bağın kalmadı. Neden? Çünkü bu kızlar haram bir iş işliyor. Yani etlerini sergiliyorlar. Bedenlerini dışarıya sergileyemezler. Bu kızlar bedenlerini sadece kocasına sergileyebilir. Sadece. Babasına bile sergileyemez. 9 yaşını görmüş, buluğa ermiş bir kızın sırtına öz babası bakamaz. Haramdır. İslam'ın hükmü. Bu kız sadece kocasına karşı soyunabilir. Başka kimseye karşı soyunamaz. Ama 3 tane çıplak kız gözünün önüne koşturuyor. Sen de boş bulundun, arkadaşlarını galerine getireyim, şehvetleri artsın diye. Ne güzel giyinmişler be. Bunlar da olmasaydı ne yapardık burada? Dedin. Allah'ın haram kıldığı bir şeye güzel dedin. İşte bu. Olimpiyat, monimpiyat muhabbeti de buna benzer. Orada herhangi bir haram bir şey gördüğünüz anda sakın ola ki bu güzel, çok güzel söyledi demeyin. Ne güzel şarkı söyledi be. Ya şarkı söylemek dinimizde haramdır. Hiçbir insan mezhep imamlarına bakmaz. Hükümleri nereden bulmuşlar? Hiç bakmaz mı insan ya? Efendim onlar gayrimüslim. Gayrimüslim bile olsa haram bir şeyi işliyor. Sen harama güzel dediğin anda kafir oluyorsun. Meseleyi anlamaya çalışın Allah aşkına. Bu imanı doğru anlamazsak kafir giderimiz, haberimiz olmaz. Haberin olmaz. Ben 3 defa hacca gittim hocam, hiç böyle bir şey duymadım. Okumuyorsun ki. Allah'ın kitabını okumuyorsun ki. Her gün 4 tane gazete okuyorum diye övünüyorsun. Allah'ın kitabından 3 tane ayet okuyamıyorsun. Vaktin yok. Zamanın yok. Allah rızası için efendiler. Allah için şu İslam'ı, şu güzel dini çok iyi öğrenelim. Çok iyi anlayalım. Bu dini iyi öğrenmezsek bizi kimse kurtaramaz. Bu Kur'an'ı iyi öğrenmek, iyi anlamak lazım. Babamız bizi Kur'an kursuna gönderdiği zaman ters bakmamak lazım. Ben Kur'an'a gidiyorum deyip de misket oynamaya gitmemek lazım. Halifeler döneminden bir mesele anlatayım. İslam'ın halifelerinden bir tanesi kimdi? Harun Reşit'ti. Harun Reşit halife olur olmaz bir kanun çıkarttı. Kanun şu idi. Kur'an okumasını bilmeyen herkese hapse atacağım. Hüküm bu. Kim bilmiyorsa Kur'an okumayı hemen sokak ortasında konuşacaksınız. Kur'an'ı önünde açacaksınız. Okumayı bilmeyeni direkt zindana, hapse. Bu kanun çıktı. Aylar geçti, hapisler dolmaya başladı. Halife bir gün bir sokaktan geçerken bir ses işitti. Bir çocuğun sesi, 10 yaşlarında bir çocuk. Bir Kur'an okuyor, halifenin gözleri doldu. Allah'ım ne sesler var ya dedi. Ne güzel insanlar var dedi. O sokağa girdi, çocuğu gördü. Çocuğun Kur'an okuyuşu bitti, Halife yanındakine dedi ki, iki altın çıkart, çocuğa hediye et. Yanındaki çıkarttı, iki altını verdi. Çocuk dedi ki, ey halife, ben bunu alamam. Niye evladım? Annem bana sorar. Bunu nereden aldın? E söyle evladım, halife verdi. Annem bana der ki, halife verirse iki tane altın vermez. Bir kese verir. Hemen çıkart dedi, bir keseyi çocuğa ver. Bir keseyi çıkarttı, çocuğa verdi. Çocuk dedi ki, ben bunu da alamam. Ey halife, niye evladım alamazsın? Benim babam hapislerde çürürken ben bu altını alıp anama götüremem, ben bunu yiyemem dedi. Evladım, senin baban niye hapse girdi, ne yaptı? Sen onu hapse attın ey halife. Çünkü babam Kur'an okumasını bilmiyor. Evladım, okumasını bilmek zorunda. Babam Kur'an okumasını bilmiyor ama babam beni Kur'an kursuna gönderdi. Ben Kur'an okumasını öğrendim. Babamın babası babamı Kur'an kursuna göndermemiş. Babamın babasını git kabirden çıkart, onu hapse koy. Dedi. Halife dedi ki, zindanın tamamını boşaltın. Hepsini dışarı çıkartın. Efendiler, şimdi hepimizin babası bizi Kur'an kursuna göndermeye çalışıyor. Oğlum şu Kur'an'ı öğren. Neden baba uğraşıyor? Neden çalışıyor? Çünkü biliyor ki yarın öbür gün ölecek. Ölüm hak. Kimse bundan kaçamaz. Kaçsaydı peygamberimiz kaçardı. Baba ölecek, bunu biliyor. Ben öldüğüm zaman oğlum bana açsın biraz Kur'an okusun diyor. Mezarlığa gidip de 5 milyon yağısını okuyan sahtekarlara para vermesin diyor. Kendisi okusun bana Kur'an'ı diyor. Baba bunu istediği için çocuğunu Kur'an kursuna yolluyor. Ama çocuk Kur'an kursuna gitmemekte direniyor. Allah rızası için sizden rica ediyorum. Ya bulunduğunuz yakın camilerden birine Kur'an öğrenmeye gidin. Ya da buraya gelin, kardeşlerimiz her hafta akşam, pazartesi, çarşamba, cuma birer saat ders veriyorlar. Kur'an dersi. Gelin burada kardeşim, Kur'an'ınızı öğrenin. Bu Kur'an'ı öğrenin, ananıza babanıza kendiniz Kur'an okuyun. Haberlerde gördüm, mezarlığa gidiyorlar. 5 milyonun yasını okuyanlara. Kardeşim diyor, oku bakayım diyor bana oradan biraz bir şeyler. Ezberinden okuyayım abi. Hayır hayır. Bak Kur'an getirdim sana. Oku bakayım diyor bu. Okuyamıyor. Yasin'den 10 tane ayeti ezberlemiş. Her sayfadan 2'şer tane ayet okuyor. İçinden mıy mıy mıy mıy yapıyor. Yanındaki adam da hayatında Yasin okumadığı için, Kur'an okumasını bilmediği için kravatla, takım elbiseyle oturuyor babasının kabrinin başında. Bende para var diyor. Babama Kur'an okutuyorum. Adam mıy mıy mıy diyor. 5 milyonu alıyor gidiyor. Allah kabul etsin abi diyor. Bir güzel Yasin okumuşum diyor babanın ruhuna. Şimdi seni çok sevmiştir diyor. Efendiler, Allah rızası için ananıza, babanıza, dedenize kendiniz okuyun. Başkasına okutmayın. Önce sen okuyacaksın. Allah'ın kitabını sen öğreneceksin. Başkasına yapmayacaksın kardeşim. Rabbim zekamızı keskinleştirsin. Amin. İlmimizi arttırsın. Amin. Muhabbetimizi, aşkımızı arttırsın inşallah. Amin. Gecenin mahiyetinden 3-5 kelam edeyim, kapatalım. Bu gece Berat gecesidir. Alimlerimizin birçoğu bu geceyi Kadir gecesinden de üstün tutmuştur. Ama Kur'an'da en çok methedilen gece hangisidir? Kadir gecesidir. Neden ulemamız bu geceyi Kadir gecesinden üstün tutuyor? Çünkü Kadir gecesi belli değildir. 21 ila 29. geceleri arasındadır. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, tekli gecelerde arayınız. Ama Berat gecesi nettir, bellidir. Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. Kesin. Karavana vurma ihtimalimiz yok. Bu gece çok büyük bir gece. Yaptığımız her ibadetin sevabının artı 20 bin olduğu gece. Mesela dün namaz kıldığımız zaman namazın sevabı 270 diyelim. Cemaatle kıldın, 27 çarpı. Çarpı 27 oluyor. Ama bugün aynı namazı kıldığın zaman 270 artı 20 bin. Neden? Berat kandili. Sevap dediğimiz şey nedir? Ahiretin para birimi. Bu dünyada ülkemizin para birimi ne? TL, Türk lirası. Avrupa'da euro. Ahiretin para birimi sevaptır. Burada biriktirirsek ahirette hiç kimsenin hayal edemeyeceği güzellikler bizim olacak inşallah. Nasıl biriktireceğiz? Böyle özel gecelerde, bonuslu gecelerde bol ibadetle, bol ilimle, muhabbetle, aşkla, tövbeyle biriktirmeye çalışacağız inşallah. Bu gece Berat isminden dolayı berat alma, tövbelerin daha çok makbul olduğu bir gece. Hepimiz insanız. Aramızdan hiçbir peygamber olmadığına göre ve aramızdan kimse peygamber çıkamayacağına göre hepimizin günahı var. Bundan sonra da günah işleyeceğiz. İstediğimiz kadar kendimizi sakınalım. Biz beşeriz. Günah işleyeceğiz. Ama bu günahları bilerek yapmayacağız. bilerek günah yaptığın zaman bu isyana giriyor. Tehlikeli bir hal alıyor. Dolayısıyla günahımız olduğu zaman bu günahlar birikmeden bol bol tövbe yapacağız. Bu gibi özel gecelerde tövbelerimizin adedini arttıracağız. Ki günahlar dağ gibi birikmesin. Günahlar biriktiği zaman bizim başımıza musibet olarak döner. Allah Teala müminlere bir özellik vermiştir. Günahları biriktiği zaman, tövbe etmeyi unuttukları zaman başlarına musibet verir. O musibet karşısında sabırla hareket ederlerse Allah Teala günahlarını temizler. Ama sabretmezlerse, ya yine mi beni buldu derse Allah Teala onu verdiği musibetle baş başa bırakır. Hiç günahlarını affetmez. Bu meseleyi iyi anlamaya çalışalım efendiler. Rabbimin bir sözüyle bitireyim. Onun sözüyle başladım. Onun sözüyle bitireyim. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemeyecekler mi? Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemeyecekler mi? Biz dileyeceğiz inşallah. İnşallah. Amin amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım, senin rızan için buraya geldik. Senin rızan için toplandık. Bu peygamber meclisine, bu ilim meclisine sadece senin rızan için geldik. Bizden razı ol ya Rabbi. Amin. Hepimizin sırtında bir ton günah yüküyle geldik. Allah'ım, sen temizleyenlerin en üstünüsün. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Biz sana yöneldik, senden af diliyoruz. Günahlarımızı temizle ya Rabbi. Amin. Sırtımızdaki günah kamburlarını yok et ya Rabbi. Amin. Senin kapına geldik, sana ellerimizi açtık. Ellerimiz kirli, gözlerimiz kirli, dilimiz kirli, kalbimiz kirli ve siyah. Ya Rabbi bize aydınlık ver. Amin. Bizi nurunla kuşat. Amin. Bizi buradan çıkarken tertemiz olan kullardan et ya Rabbi. Amin. Buraya gelmiş olan kardeşlerimizin kabirde yatan geçmişleri var. Allah'ım sen bu gece hürmetine, bu büyük gece hürmetine kabirlerinde sıkıntı çeken varsa, azap gören varsa hepsinin üzerindeki azabı def ve ref eyle. Amin. Amin. Amin. Kaldır ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım bu gecede beraatını alan kullardan et bizi ya Rabbi. Amin. Bu gecede sabah namazına yakın bir zamanda bize rüya ver ya Rabbi. Amin. Rüyamızda Sultanım Aleyhisselam'ı görmeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Bize yeşil bir beratla gelmesini nasip et ya Rabbi. Amin. Sahabe-i Güzin Efendilerimizle sohbet halkasında bulunmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Tövbe ederken, sana yalvarırken pişman olan bir kalp bize ver ya Rabbi. Amin. Pişman olan bir göz bize ver ya Rabbi. Amin. Allah'ım mahallemizde senin dininden haberdar olmayan, senin İslam'ından haberi olmayan bir sürü insan var. Ya Rabbi sen kalplerine hidayet nasip et. Amin. Kalplerini ilim meclislerine sevk et. Amin. İlim öğrenmeyi onlara kolaylaştır ya Rabbi. Amin. Kur'an öğrenmek niyetinde olan bir sürü kardeşimiz var. Allah'ım sen bu işi onlara kolaylaştır. Amin. Sen bu işi onlara kolay kıl ya Rabbi. Amin. Allah'ım bu toplanmamızdan hasıl olan sevabı ve okunmuş olan iki tane hatimden hasıl olan sevabın bir mislini Sultanım Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, sen vasıl et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et, sen ulaştır. Amin. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-tü Zehra, Meryem ve Asiye analarımın ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar, silsile-i saadatımızdan geçen ne kadar veli, Allah dostu, alim varsa hepsinin ruhuna ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır. Amin. 12 tarikat imamlarının, 4 mezhep sahiplerinin, arif, aşık ve müridanın, dervişlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Derviş kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Burada bulunan, ellerini açmış olan kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen sevabını ulaştır. Amin. Hasreten Üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'nin ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin.